Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve yekuluna semi'na ve asayna. Orada kalmıştık. Ve derler ki dinledik, işittik ama isyan ettik. Euzu billah. Ve sema' gayra musma'in. Ve ra'ina leyyen bi elsinetihim ve ta'lem fil din. Ve yine derler ki işit, işitmez olası. Her ne kadar Türkçe'de bu işitmez olası beddua şeklindeyse de, ki onlar gerçekte öyle diyorlardı, niyetleri bedduaydı. Peygamber Efendimiz'in işitme duyusunun kaybolmasıydı. Ama görünüşleri o değildi. Vermek istedikleri görüntü bize işittir. Bize işittir. Ve sen de hoşuna gitmeyecek bir şey işitmeyesin anlamına söylüyorlardı güya. Öyle bir izlenim veriyorlardı. Ve ra'ina, ve bizi de gözet. Yani bir şeyler anlatırken bizi de gözet. Böylelikle münafıklık görüntüsü veriyorlardı. Bize doğru yönel. Biz de senin sözlerini güzelce dinleyelim, anlayalım. Senin mübarek yüzünü biz de görelim hatta gibi. Ve ta'nen fiddin. Leyyen bi elsinetim ha. Bunu söylerken dillerini eğip bükerek söylüyorlar. Yani samimi değillerdi. Ve diyorlardı ki kendi çevrelerindekilere, bakın biz Muhammed'e aslında ağır sözler söylüyoruz, hakaret ediyoruz. O bir peygamber olsaydı gerçekten bizim bu halimizi bilir ve bundan dolayı bizi cezalandırırdı. Böyle bir şey yapmadığına göre peygamber, Muhammed gerçek bir peygamber değildir demek istiyorlardı. Bu desiseleri, bu hilekarlıkları o boyutlara varmıştı. Bundan maksatları, bunu söylerken de dillerini eğip büküyorlar ve böylelikle dini tenkit etmeye, dine dil uzatmaya çalışıyorlardı. Fakat zerre kadar akılları bulunsaydı, Kur'an-ı Kerim'in Mekkeli müşriklerin de kendi müşriklikleri açısından benzeri itirazları ele aldığını, benzeri söylemlerini söz konusu ettiğini ve onlara cevap verdiğini hatırlamaları, anlamaları icap eder. Mekkeli müşrikler de acaba Allah bizim gizlice konuştuğumuzu biliyor mu diye düşünüyorlardı. Birileri diyor ki, yani yüksek sesle konuşursak bilir ama alçak sesle konuşursak bilmez. Öbürleri de diyor ki, ya yüksek sesi biliyorsa alçak sesle konuştuğumuzu da bilir. Cenab-ı Allah buna varıncaya kadar ayet-i kerimesini indiriyor ve diyor ki, o sözün gizli olanını da bilir, açık olanını da bilir. Değil. Eğer bunlar gerçekten Kur'an'ı, Cenab-ı Allah'ı hakkıyla tanımış olsalardı, ellerindeki kitaplardan hakkıyla yararlanmış olsalardı, böyle cahilce tutumlara girmezlerdi. Günümüzde de Müslümanlar ellerinde bulunan kitaptan gereği gibi yararlanmasını bilmek zorundadırlar. Aksi takdirde onların düştükleri zavallı durumun benzeri bir duruma düşerler. Bu kitabın gösterdiği hidayeti gereği gibi okuyup anlamak ve onun ışığında yürümek icap eder. Az önce dediğimiz şekilde dostumuzu, düşmanımızı onun ışığında tespit etmemiz icap eder. Dolayısıyla dostumuzla da düşmanımızla da alakalı gerekli bilgiyi, malumatı hakiki ve doğru şekliyle tespit etmeliyiz ki ona göre belirleyeceğimiz dostluğumuz ve düşmanlığımız da gerçek yerine otursun. Dine bir şekilde bilerek, kasti olarak dil uzatan bir kimse o dinin mensubu kalamaz. Bu bütün dinlerde böyledir. Yalnız İslam'a ait bir özellik değildir. İslam dinine bilerek veya bilmesi gerektiği halde bilmeyi, öğrenmeyi ihmal ettiği için dine bir şekilde hücum eden, saldıran mazur görülemez. Az önce dersin nihayetinde bahsettik. Başının adının başında önünde koca prof ünvanı var. Bu adam eğer dine de dil uzatıyorsa dini bilmediği için uzatıyor olamaz ve biz onu mazur göremeyiz. Biz derken şahsımız değildir mevzu bahis olan. İslam'da böyle bir kimse mazur görülemez. Niçin? Çünkü cehalet evet İslam dininde mazerettir. Fakat şartlı bir mazerettir. Benzer bir durumda, benzer bir hüküm bilinemiyorsa, o konudan dolayı mazeret olur. O noktada mazeret olur. Benzer durumda ve benzer bir hükmün bilinmemesi söz gelimi. Yeni Müslüman olmuş bir kimse, namazın farz olduğunu belki bilir ama, namaz ile ilgili efendim namazın şartlarını, rükünlerini ilk anda bilmeyebilir. Efendim namazın sünnetleri nelerdir, kıraat ne kadar olmalıdır vesaire. Bu konuda o kişi mazurdur. Öğrenebileceği kadar bir sürenin geçmesi lazım. Bütün bunlara dair hükümleri öğrenebileceği kadar makul bir sürenin geçmesi lazım. O makul süre geçtiği halde öğrenmemişse o zaman cehalet onun için mazeret değildir. İslam bu manada hukukuyla da çok adaletlidir. Günümüzde her ülkenin, her devletin binlerce sayfalık kanuni mevzuatı var. Hiç önemli değil. Sen bunları bilebilirsin, bu sürede bilemezsin. Yok. Kanuni bilmemek mazeret değildir der ve geçer günümüz hukukları. Yani İslam dışı hukuklar, İslam dışı hukuk sistemleri. Kanunu bilmemek mazeret değildir der ve geçer. İslam bu işe benzer şartlarda makul bir süreyi öngörür. Bir kimse der ki kardeşim ben 10 seneden beri Müslümandım ama Darul Harp'teydim. Darul Harp'te de İslam zaten bilinmiyor. İslam diyarına da yeni geldim. O adama 10 yıldan beri Müslüman olmuş ve Dar-ı İslam'da yaşayan bir insanın, bir Müslümanın bilmesi gerektiği kadar ahkamı bilmekten sorumluluk yükletilmez. Yükletilmez. Dolayısıyla İslam bu manada dine dil uzatmak, benzer şartlarda, benzer durumda, benzer bir kimsenin eğer bilmemekte mazur görüleceği bir hal varsa zaten onun için problem yoktur. Biz de onu, yani İslam mahkemesi de onu hakim ve kanun önünde sorumlu tutmaz. Cenab-ı Allah da onu mazur görür. Fakat eğer İslam'ın en basit hükümlerinin de bilineceği, herkesin bilebileceği, okumanın, öğrenmenin, bilgilenmenin son derece yaygın olduğu, istediğiniz her bilgiye adeta bir tık ile ulaşabileceğiniz bir zamanda, eğer başının, isminin önünde koca koca ünvanlar bulunan insanlar da, Kur'an hakkında, İslam hakkında, çok temel konularda cahilce konuşuyorlarsa, İslam onların bu cehaletini mazur görmez. İslam onların bu cehaletini mazur görmez. bu dağın başındaki bir çoban değil ki. Dolayısıyla dine dil uzatmayın biz kimseye demeyiz. Fakat neye dil uzattıklarını ve bunun bedelinin ne olabileceğini düşünmeleri lazım. Allah'ın dinine düşman olan, Allah'ın dinine karşı çıkan, Allah'ın dinine itiraz eden, bizatihi Allah'a karşı itiraz etmiş olur. Bu bir tehdit değildir. Bu gibi kimselere bir uyarıdır. Aklınızı başınıza alın diyoruz. Biz sizin için acıyoruz. Sizin namınıza biz üzülüyoruz. Kendinize gelin diyoruz. Kime karşı savaş açtığınızı bilin diyoruz. Ne Karun'u, ne Firavun'u, ne Haman'ı, ne de başka birisi. Ne Ad kavmi, ne Semud kavmi, ne Nuh kavmi, ne de başkaları. Ne Lut kavmi, ne de başkaları. Ferd olarak, cemaat olarak Allah'a karşı kafa tutup da iflah olmuş, Allah'a karşı savaş açmış olup da savaşı kazanmış tek bir kimse, tek bir vaka yoktur. Bu budur. Gücünüz yetiyorsa Allah'ın sizin için de geçerli kıldığı ölüm gerçeğini değiştirin de demiyorum. Erteleyin bakayım. Erteleyin. De ki arkadaş, ölüm şu anda geldi bana ama ben 10 sene sonra öleceğim. Var mı öyle bir güç kimsede? Yok. İşte biz size böyle bir kimseye, böyle bir zata, yani kısacası bizi, sizi, bütün kainatı kendi kanunlarıyla yaratan Allah'a karşı gelmeyin diye uyarıyoruz. Allah'a karşı düşmanlık edenlerin iflah olmaları mümkün değildir. Allah'a dost olmaya bakın diyoruz insanlara. İnsanlığa çağrımız budur. Gelin Allah'ı dost edinin, veli edinin. O da sizin veliniz olsun. Veli olarak, yardımcı olarak da o yeter diyoruz. Kur'an böyle diyor. İnsanlara biz bu uyarıcı çağrıyı yapıyoruz. Bu şefkatli nida ile sesleniyoruz. Bu son derece merhametli olan daveti yapıyoruz. Başı da sonu da ortası da rahmet olan bir davettir bu. Kendinize yazık ediyorsunuz, imkanlarınıza yazık ediyorsunuz, kabiliyetlerinize yazık ediyorsunuz. Allah sizi kendisine kul olmak üzere yaratmışken, ubudiyet şerefini, Allah'a kulluk şerefini bırakıyor, kendi nefsinizin esiri, şeytanın heveslerinin zebunu oluyorsunuz, oyuncağı oluyorsunuz. Onlara uyarımız budur. Şeytanın, siyonizmin, haçlılığın, nefsin Allah'a isyan etmek ve baş kaldırmaktan ibaret olan arzularının, yeryüzündeki cahili ve tağuti odakların elinde oyuncak olmayın diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in söylediği budur. İşte bu, bakın ne diyor. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا. Semi'na ve asayna değil de, işittik ve isyan ettik değil de, eğer onlar işittik ve itaat ettik demiş olsalardı. وَاسْمَعْ وَاَنْظُرْنَا. Sen de bizi dinle, bize de bak, bizi de gözet demiş olsalardı, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَامٍ. Onlar için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Kur'an-ı Kerim'deki şu ilahi rahmete bakınız. Hem yanlışlıklarını söylüyor, hem yapmaları gerekeni söylüyor, gösteriyor. Biz de bu Kur'an'ın müminleri olarak, ondan ilham alarak aynı şeyleri söylüyoruz. Kur'an'a, İslam'a dil uzatmak işiniz gücünüz olmasın. Gelin İslam'ın emirlerine teslim olun. Cenab-ı Allah'a itaat edin. Fert olarak da, millet olarak da, devlet olarak da. Dünyada da, ahirette de güçlü olacaksınız, aziz olacaksınız, şerefli olacaksınız, kurtulacaksınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde böyle diyor. İzzet bana itaat edenler için, zillet de bana karşı çıkanlar için takdir edilmiştir diyor. Öyle yazılmıştır. Bu Allah'ın takdiridir bu. Hiç kimse buna karşı çıkamaz. Devletinizin veya ülkenizin milli geliri gayri safi, safi bilmem nesi 10 bin dolar da olabilir, 50 bin dolar da olabilir, daha az da olabilir, daha çok da olabilir. Bu izzetin veya zilletin ölçüsü değildir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarında. İzzetin ve zilletin ölçüsü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine itaatte veya ona karşı çıkmaktadır. Bu dine teslim olursan azizsin, bu dine teslimiyeti reddedersen zelilsin. Ölçü budur. Müslüman olarak biz başka ölçüde nazar itibara almayız. Bunlar olduktan sonra arkasının geleceğini iman ederiz. Ona inanırız. Ne diyor Cenab-ı Allah? İleride gelecek inşallah. En'am suresinde hatırımda yanlış kalmadıysa. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Araf suresi. Allah razı olsun. Diyor ki eğer o ülkeler ahalisi iman edip takva sahibi olsalardı, olsalar, onların üzerine göklerin ve yerin bereket kapıları açardık diyor. Kapılarını açardık. Sonuna kadar açardık. Yani bugün ekonomik dilde milli gelirin, milli hasılanın vesaire neyse artık şu kadar olması budur ha. İman et. Anahtar bu. Anahtar bu. Millet olarak bu anahtarı kaybettik. Ve kaybettiğimiz yerde de aramıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anahtar. Kur'an'a dönüşte anahtar. İslam'ı yeniden kucaklamakta ve İslam'ın kucağına teslim olmaktadır anahtar. Dönelim ümmet olarak, tekrar devlet olarak, toplum olarak, fert olarak, aileler olarak. İslam'ın o şefkat ve merhamet dolu, rahmet dolu kucağına görün bakalım. Kimse değil elimizi bileğimizi bükmekten bahsetmiyorum. Kimse dönüp bu ümmete yan gözle bakabilir mi? Herkes bizden adalet başta olmak üzere, fazilet başta olmak üzere her şeyi bizden dilenecek hale düşmez mi? Tarih bunun en canlı ve en açık şahididir. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakikati fevkalade özetliyor. İzzet bana itaat edenler üzerine, zillet de bana karşı çıkanlar üzerine yazılmıştır. Evet, aramızda Resulullah'a itaat ettiğini söyleyen insanlar elbette ki çoktur. Fakat cemiyete damgasını vuran, cemiyete egemen olan şartlar Allah Resulüne isyan şartlarıdır. Onun için fert olarak aziz olabiliriz müminler ama cemiyet olarak zeliliz. Yani bu şu demektir. Allah Resulüne itaat ettiğimiz kadar aziz, İtaat ettiğimiz yerlerde aziziz, isyan ettiğimiz veya elimizden gelmediği için dahi olsa itaat etmediğimiz yerlerde Allah'ın kanunu bu, değişmez. Zelil oluruz. Zelil oluruz. Bu da Müslümanların bir şekilde zillete karşı üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyişlerinin bir bedeli olarak görülebilir. Evet. Velakin böyle yapmadılar. Öyle yapsalardı onlar için daha doğru, daha güzel olurdu. Ama onlar öyle yapmadılar. Ya ne yaptılar? Lanehumullahu bikufrihim. Küfür ve inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etti. Neuzubillah. Lanet dünya ve azabın en büyüğünün ifadesidir. Çünkü lanet Allah'ın rahmetinden Allah'ın ümit kes. İnsanı dünyada da ahiret azapların en kafir olduğu için Allah onları lanetledi. Dolayısıyla akaid eserlerinde şuna dikkat edilir. Şuna dikkat çekilir daha doğrusu. Denir ki imanda süreklilik şarttır. İmanda kesinti olmamalıdır. Yani az önceki bir önceki dersimizde temas ettiğimiz gibi kısaca iman edenlere sabahleyin indirilenlere iman edin. Öğleden sonra inkar edin. Hiç kıymeti yok. Sabah iman et, akşam inkar et. Sabah iman et, akşam inkar et. Aksini yap. Akşam inkar et, sabah iman et. Bir saat önce iman et, öbürüne inkar et. Bir kısmına iman et, bir kısmını inkar et. Hayır. İman hem bir bütündür, hem kesintisiz devam ettirilmelidir. Bu ne demek? Mümin, imanı üzerinde her an titremelidir. İmanına dikkat etmelidir. Aman onu tehlikeye sokacak bir rüzgar esmemelidir. Onu böyle bir tehlikeye maruz bırakmamalıyım diye mümin her zaman imanı üzerinde gereken hassasiyeti göstermeli. فَلَا يُؤْمِنُوا اِلَّا قَل۪يلًا Bu sebeple onlar ancak pek az iman ederler. Yani bu iki şekilde açıklanmış İslam alimleri müfessirler tarafından. Onların ancak az bir kısmı iman eder. Yani aralarından az bir kısmı dışında iman etmezler. Veya onların iman ettiklerini zannettikleri şey veya inandıklarını kabul ettikleri şey gerçekte iman diye adlandırılmaya layık olmayacak kadar ehemmiyetsiz bir şeydir. Ne gibi? Mesela Tevrat'a iman ettiklerini söylerler. Ama Kur'an'ı inkar ederler. İsa Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylerler. Arkasından onun haşa Allah'ın oğlu olduğunu iddia ederler. Tevrat'a iman ettiklerini söylerler, tahrif ederler. İncil'e iman ettiklerini söylerler, İncil'i tahrif etmişler. Bu iman diye adlandırılan şeyin iman ile hiçbir alakası yoktur. Böyle olabilir diye söylemişlerdir. Her neyse onlar hiçbir şekilde kendileri adına iman iddiasında bulunsalar dahi iman eden kimseler değillerdir. Onların imanla en ufak bir irtibatları yoktur. Kur'an-ı Kerim kitap ehlinin gerek tarihte yani Kur'an'dan önce gerekse Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden sonra işledikleri her türlü kusurlarını yine telafi edebilmeleri için önlerinde açık kapının bulunduğunu onlara hatırlatıyor. Onları uyarıyor ve dikkatlerini çekiyor. İşte bu göreceğimiz 47. ayet-i kerime böyle bir ayet-i kerimedir. Ve 14 asır önce bu kapı hepsinin önünde açık olduğu gibi günümüzde de hala bu kapı açıktır. Kıyametin, efendim, imanın kabul edilmeyeceği büyük alametleri zuhur edeceği vakte kadar da bu kapı açık kalmaya devam edecektir. İşte bunun bir tecellisi olarak 47. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın şöyle buyurduğunu görüyoruz. O lanete uğramalarına sebep teşkil eden küfürlerden kurtulmaları, o kendisine iman adı verilmeye değmeyecek, kendilerinin iman diye zannettikleri o hallerinden kurtulmaları için bakın Cenab-ı Allah nasıl sesleniyor. Ya eyyühellezine utul kitabe. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar, ey kitap ehli. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Beraberinizdekileri, doğruları tasdik etmek üzere veya tasdik edici olarak indirmiş olduğumuz za iman ediniz. Yani indirmiş olduğumuz Kur'an'ın ayetlerine iman ediniz. Kur'an, bakınız, onları şereflendiriyor. Kendilerine kitap verilmiş olanlar diye bir de onlara kitabın kendilerine verilmiş olduğunu hatırlatılarak kitabın gereğini yapmaları gerektiğine de ince bir nükte ile ne yapmış oluyor? Dikkatlerini çekiyor. Bakın, siz diğer insanlara benzemiyorsunuz demeye getiriyor. Sizin bir farkınız var. Size vaktiyle kitap verilmişti. Ve bu size verilen kitap şu son Resulü tasdik etmenizi emrettiği gibi bu indirmekte olduğumuz, indirdiğimiz Kur'an da sizin elinizde bulunanı, size indirilmiş olanı tasdik ediyor. O halde sizin inkarınızın akılla, mantıkla izah edilir bir tarafı kalmıyor, diyor. Sizin inkar etmeniz size yakışan bir şey olamaz. İman etmeniz gerekiyor. Gerek sizin kitap ehli olmanız, gerek Muhammed'e indirmiş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim aleyhissalatü vesselam, indirmiş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'in sizin elinizde bulunanı tasdik ediyor olması, her ikisi de bir anda, aynı vakitte, aynı zamanda, aynı gerçeğe işaret ediyor. İman etmeniz gerekiyor. Onun için, اَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. Bundan dolayı iman etmek emri, ey kitap ehli nidası ile iman etmelerine işaret ediyor. Onlara indirilen kitap. Aynı şekilde ondan sonra gelen gönderme de onların iman etmeleri gerektiğine işaret ediyor. Yani ya eyyühellezine utul kitap. Ey kendilerine kitap verilenler. Ne işaret ediyor? Aminu, iman ediniz. Ondan sonra aminu'dan sonra gelen ne? Bima nezzelna musaddiqan lima ma'akum. Beraberinizde indirdiklerimize, beraberinizde bulunanları, daha doğrusu beraberinizde bulunanları tasdik edici olmak üzere indirdiklerimize iman ediniz. Her iki durumunuz da, daha doğrusu sizin kendi özel durumunuz da, kitabımızın özel durumu da, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen kitabın özel durumu da sizin her durumda iman etmenizi gerektiriyor, diyor. İman ediniz. Bu imanı bir an önce gerçekleştirmelidirler. Yoksa tehlike kapıda. Nedir o tehlike? Min kabli en natmise vucuhen feneruddeha ala edbariha. Bir takım yüzleri silme, dümdüz edip onları arkalarına çevirmeden önce iman ediniz. Bu sefer yine iman etmelerini gerektiren üçüncü bir hadise. O da iman etmemeleri halinde kendilerini bekleyen tehlike. Bu ayet-i kerimeyi okuyan gerçek manada gerek Kur'an'ın nüzulü döneminde gerek daha sonra nazil olmuş iki tane örnek biliyoruz. Birisi Yahudi alimlerinden Ashab-ı Kiram döneminde sahabilerden Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh. Bu ayeti işitir işitmez hemen peygambere koşuyor. Ve diyor ki ya Resulallah senin huzuruna gelip iman etmeden önce yüzüm silme dümdüz edilip kör olacak, burnu kalmayacak, ağzı kalmayacak. Ve arkaya tıpkı kafası gibi yani bir hale gelir korkusuyla diyor o kadar acele ettim ki diyor. Yolda gelirken yüzüm bu hale gelir diye korkuyordum. Allah-u Alem, bunu ben yani doğru olmayabilir, kendim çıkartıyorum, zanna dayalı bir şey. Sanki bunun benzeri bir ayet-i kerime Tevrat'ta da var ki, veya bir buyruk, o zaman ellerinde bulunan Tevrat'ta da vardı ki, bu kadar etkilenmiş. Çünkü bu ayet-i kerimeyi okur okumaz, ki tek başına bu ayet-i kerime de öyle etkileyicidir zaten. Korkunç bir şey. Düşünebiliyor musunuz? O hale gelmeden önce diyor, iman ediniz. Bir diğer örnek, tabiinden Ka'b el-Ahbar. O da bu ayeti okur okumaz, eve varıncaya kadar elleriyle yüzünü kapatıyor. Acaba diyor, eve varmadan benim yüzüm bu hale gelir mi korkusuyla öyle iman ediyor. Demek ki Yüce Allah'ın bu buyruğu gerçekten çok etkileyici. Yani tasavvuru bile insanı irkilmesine yeterli. Ayet-i kerime lafızlarıyla zaten çok etkileyici. Min kabli en natmise, tamese fiili Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kullanılıyor. Tams kısacası bir şeyin eserlerini, izlerini, etkilerini, görüntüsünü tamamıyla ortadan kaldırmak demektir. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah فَاِذَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ Yıldızların eserleri, etkileri, izleri tamamıyla ortadan kaldırıldığı vakit. Hiç ortada yıldız diye bir şey kalmayacak. Yine aynı şekilde Yasin suresinde وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ diyor. Eğer biz istesek, dilesek onların gözlerini na'udhu billah silme kör yaparız. Bakar kör de değil. Silme kör, göz diye bir şey yok. Bu sadece gözler değil buradaki tehdit. Yüzler dümdüz edilecek. Bizim beş duyu organımızın dördü yüz bölgemizde. Değil mi? Kulaklarımız, gözlerimiz, burnumuz ve ağzımızın içerisindeki tatma duyumuz. Dümdüz edildi. Ne farkı kaldı kayadan? Ne farkı kaldı yontulmuş puttan? Üstelik kaya ve yontulmuş put yok olup gidecek. Toprak olup gidecek. Sen dünyadaki bu azap ile birlikte bir de maazallah ahirette en büyük azaba düçar edilecek. Böyle kimseler. Böyle bir tehditle karşı karşıya bırakılıyorlar. Ya böyle bir azap veyahut da اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ Veya cumartesi sahiplerini lanetlediğimiz gibi lanetleriz. Öyle bir hal gelmeden önce beraberinizdekileri tasdik etmek üzere indirmiş olduğumuza, yani bu Kur'an-ı Kerim'e iman ediniz diyor. Sebt ashabı ile alakalı tafsilat ileride gelecek Kur'an-ı Kerim'de. Kısacası şu, Cenab-ı Allah cumartesi yasağını koyuyor. İsrailoğullarının belli bir kasabasına veya kısmına. Ne yapacak bunlar? O günde avlanmayacaklardı. Ama sair günlerde balık gelmezken o günler balıklar akın akın geliyor. Hileye sapıyorlar. İşte setler yapıyorlar. Setlere giriyorlar veya ağlarını atıyorlar. Çıkamıyorlar. Ertesi günü yakalıyorlar. Tabi burada Peygamber Efendimizin ben hadis-i şerifini hatırlayarak buradaki sebtin cumartesi manasına değil de kelime manası olan hareketsizlik ve iş yapmamazlık manası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde diyor ki aslında diyor kutsamamız veya kendisine ait özel ibadet yapmamız gereken gün olarak bizden öncekilere de cuma günü farz kılınmıştı. Bize de cuma farz kılınmıştı. Dolayısıyla ama diyor Yahudiler bizden bir gün sonraya kaldılar. Hristiyanlar da onlardan bir gün sonraya kaldılar. Şimdi ben acizane bu hadisten hareketle şöyle düşünüyorum. Diyorum ki buradaki Kur'an-ı Kerim'de geçen bu sebt günü Türkçe'ye tercüme ettiğimiz gibi cumartesi günü olmamalı. Cuma gününde Cenab-ı Allah'ın onlara belli bir takım işleri bırakıp, nasıl ki bize cuma saatinde alışveriş yapmak yasaklanmış ya, değil mi? O saatte alışverişimizi bırakacağız, gidip namaz kılacağız. İşte Cenab-ı Allah onlara da cuma gününde öyle bir eylemsizlik, iş yapmamak, ama her alanda değil. Ayet-i Kerime'nin bahsettiği o kimselere sadece balık avlamama şeklindeydi. Ama bu daha sonra Tevrat'ta ve Yahudilerde tahrifin neticesi sebt kelimesi onlarda hareketsizlik yine manasını ifade eden Şabat ve Cumartesi gününe geçti. Dolayısıyla diyorum Allahu Alem, yani benim hadisten hareketle anlamaya çalıştığım bu, o gün Cumartesi günü değildi yine. Belli bir eylemi yapmamak üzere kendilerine emir verilen ve sonradan şaşırıp sapıtıp şaşırdıkları cuma gününde nazil olmuştu bu yasak. Çok mu önemli? Yani çok önemli değil. Ya 14 asırdır bilinmemiş falan, öyle bir iddiam da yok. Bunu söyleyen tahmin ederim, yani tetkik etmedim ama mutlaka bizden önce söylemiş, kendilerine efendime söyleyeyim ayak tozları bile bizlerden fersah fersah hayırlı olan İslam alimlerinin bu noktaya temas ettiklerini zannediyorum. Etmiş olduklarını düşünüyorum. Yani dolayısıyla yani en azından meallerimizde, ki yani bizim acizane yapmış olduğumuz mealde de bu var. Cumartesi günü hep yazıla gelmiştir. Muhtemelen diyorum bu cumartesi, buradaki sebt kelimesi hareketsizlik, iş yapmamak, eylemsizlik gibi manalara gelen kelime manasıyladır. Cumartesinin adı olan sebt manasına değildir diyorum. Bunu bir ek parantez olarak, bir ara parantez olarak açıklamış olalım. İşte o hareketsizlik günü veya cumartesi günü sahiplerini, o yasağı ihlal edenleri, burada önemli olan tabii nükte, biz cumartesi günü müydü, cuma günü müydü, bunun içerisinde boğulmayalım. Önemli olan burada Allah'ın bir yasağının çiğnenmesi. Onun için diyorum ki değerli Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mazeretsiz olarak 3 cumayı arka arkaya kılmayan bir kimse nifak şubelerinden bir şube ile karşı karşıya kalır anlamındaki hadisin tehlikesini ciddiye alalım. Peygamber haşa hevasından konuşmaz. Bakın bir cumartesi ister günün diyelim ister hareketsiz diyelim. Tekrar üzerinde ısrar etmiyor, fark etmiyor. Allah'ın böyle bir yasağını çiğnedikleri için ne yapıyorlar? Lanetleniyorlar. Bizler de cuma günü alışveriş yapma yasağını, yapmama yasağını daha doğrusu çiğnersek farkında olalım veya olmayalım bu yasağa maruz kalırız. Allah'ın emirlerine aman, emirlerine karşı hassas olalım. Dikkatli olalım. Canım işte diyanet, miyanet, kafir imam, müminim. Lan imamın kafiri olmasın ha, billah. Ne biçim şeyler bunlar? Kardeşim akidesinden, değil mi? Yaşantısından emin olduğun bir Müslüman bulursun herhalde arkasında namaz kılacak ya. Bunlar bizim meselemiz, bazılarının belli kafaları bu şekilde ayarlanmış olan kimselerin zannettikleri gibi. Yok efendime söyleyeyim işte haşa insanları gidin efendime söyleyeyim sisteme rejime yaman. Hayır manası bu değildir. Meselemiz Allah'ın emirlerinin uygulanmasıdır. Onlara riayet etmektir. Bir emri uygulama imkanı varken onu ihmal etmemektir. Müslüman hayatı budur zaten. Allah'ın emirlerini tatbik etmektir. Hayatımız budur. Varlık sebebimiz budur. Kulluk sebebimiz, kulluğumuz böyle gerçekleşir. Bunlara dikkat edelim. Niçin dediğimiz gibi sebt ashabı lanetlendiler? Allah'ın iş yapmama veya en azından balık avlamama yasağını dolaylı dahi olsa çiğnedikleri için. Öyle oldu. Dolayısıyla yani bugün cumaydı biliyorsunuz. Zaten derslerimiz böyle mübarek bir akşamda yapılıyor. Camiye gidiyorum. Bakıyorum Müslümanların umurunda değil. Dükkanlar açık. Alışverişe gidenler var. Ki ben yani doğru yapıyorum yanlış yapıyorum o ayrı bir şey. Onun tartışmasını yapmıyorum. Genelde ezana çok yakın çıkarım. Evimin yakınındaki bildiğim bir iki cami var. Onlardan birisinde namaz kılarım. İşte yolda giderken ister istemez birilerini görüyorsunuz. Böyle olmaz ki. Bu olmaz. Allah namazı, 5 vakit namazı farz kıldığı gibi, cuma namazını farz kıldığı gibi, o saatte de alışverişi haram kılmıştır. Namazı kılmamak ne kadar haramsa, o alışveriş yapmak da o kadar haramdır. Çevremizdekilere, bildiklerimize, sağımıza, solumuza uygun lisanla bunları anlatalım. Bu ve diğer ahkamı, İslam'ın ahkamı unutulmuş, onları hayata geçirmek için onların evvela bilinmesi lazım. Anlatılması lazım. Bu konuda hepimizin mesuliyeti vardır. Kendimiz sadece ne bileyim ilimde derinleşerek kendi ilmimizi hele bir artırarak kalmayalım. Bildiklerimiz kadarıyla münasip olan en uygun lisanla insanları bizden uzaklaştırıp nefret ettirmeyecek bir üslupla. Çünkü ayetlerin, hadislerin bize tavsiye ettiği üslup da budur. İnsanlara dinlerini, dinlerin hükümlerini hatırlatalım. Bu insanlar da Müslüman olarak bizim kardeşlerimizdir. Ve yarın onlara karşı yapabilecek bir şeyimiz varken yapmazsak onların bizden davacı olma ihtimallerinin de bulunduğunu unutmayalım. Bu mesuliyetle hareket edelim. Ve kâne emrullâhi mef'ûlâ. Ve Allah'ın emri esasen yerine gelir ve gerçekleşir. Mef'ul yerine getirilmiş demek. Yani geçmişte olup bitmiş bir olay nasıl yerine gelmişse, gelecek ile alakalı Allah'ın bütün vaatleri, tehditleri, müjdeleri, korkutmaları, her bir şeyi, her bir emir ve hükmü de mutlaka yerine gelecek ve gerçekleşecektir. Cenab-ı Allah'tan bizlere razı olacağı bir hayatı nasip ve müyesser kılmasın. Onun rızası uğrunda her geçen nefesimiz birkaç adım daha ileriye gitmeyi kolaylaştırmasını, sağlamasını. Çevremizdeki insanlar arasından her geçen gün bazılarının bir kısmının hidayetine veya onların da salih amellerinin artmasına bizleri vesile kılmasını, dinimiz için her an bir şeyler yapabilecek azim ve gayreti ve fiilen de yapmayı, sadece gayreti değil, bizden herhangi bir şekilde eksik buyurmamasını, hidayetini bir an dahi bizlerden uzak tutmamasını niyaz eder. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah.